Dobré ráno vám prajem všetkým, bratia, sestry, milí priatelia. Dobré ráno. Vyspali ste sa? Môže byť. Vieru na sneh som mal do minulého týždňa, že nebude. Ale priznávam sa, že som nemal vieru na celú zimu, že nebude sneh. Takže tento týždeň už máme sneh, takže mnohí z nás sa tešia, deti sa tešia, lyžiari sa tešia a ja sa neteším. A nie. Ja mám radšej dvakrát leto ako jednu zimu. Ale máme sneh, Boh je nad tým všetkým, sneh raz skončí a verím tomu, že raz príde jar. Ale my sme tu ako zbor toto nové ráno, aby či sneží, či prší, či je teplo, a sme mohli zdať Bohu slávu a česť. Amen. Amen. A ja sa z toho teším, že ako zbor i toto nové ráno môžeme byť na tomto mieste. Ako zbor toto nové ráno môžeme Boha chváliť, Boha vzývať. Ako zbor môžeme vchádzať do Božej prítomnosti toto nové ráno. A tak sa teším z vás, že vás môžem vidieť opäť po týždni. Ako ľudí, ktorí radi prichádzajú na toto miesto, aby sa stretli s Božou prítomnosťou, aby sa stretli so živým Bohom. Toto nové ráno Boh pripravil fantastické veci. Veríte tomu? Ja tomu verím. Boh pripravil nádherné veci toto nové ráno. Boh pripravil, predstavte si, Boh pripravil slovo pre nás. Boh pripravil nádhernú prítomnosť, do ktorej môžeme vojsť. A tak vás chcem všetkých pozvať, aby sme otvorili svoje srdcia toto nové ráno, aby sme mohli Bohu povedať: Pane, my chceme vojsť do Božej prítomnosti. Pane, my chceme ťa chváliť a vzývať toto nové ráno. Ježiš, ty si nad všetkými vecami v mojom živote. Ježiš, ty si nad počasím. Ježiš, ty si nad celým mojim domom. Ja som prišiel na toto miesto, aby som ti vzdal slávu a česť. Amen. Môžem povedať Bohu amen? Amen. Poďme sa modliť toto nové ráno a poďme prosiť Boha, aby Boh naozaj prišiel do nášho života, aby prišiel a pomazal toto nové ráno. Môžeme skloniť svoje hlavy, môžeme sa modliť a naozaj poďakovať Bohu za toto nové ráno. Môžeme všetci sa modliť teraz. Pane, my ti ďakujeme za nové ráno. Ježiš, my ti ďakujeme za to, že si živý Boh. Ježiš, toto nové ráno si nám daroval, aby sme ťa chválili a vzývali, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, sme prišli na toto miesto, aby sme ti vzdali slávu a česť. Ježiš, my vyznáme, že nikto nie je ako si ty. Ježiš, vyznáme, že nikto nemá moc takú, ako máš ty. Nikto nie je tak láskavý Boh, tak milujúci Boh, ako náš drahý Ježiš Kristus. Toto nové ráno, Ježiš, ti chceme ďakovať, že môžeme byť v zhromaždení ľudí, ktorí ťa vzývajú a chvália. Na mieste, kde sa káže Božie slovo. Na mieste, kde prebýva Božia moc a Božia prítomnosť. Ježiš, my ťa vítame toto nové ráno. Ježiš, my sa modlíme, aby tvoja sláva, tvoj duch spočinul na našich životoch toto nové ráno. Pane, čokoľvek budeme robiť toto nové ráno, Pane, chceme klásť pod tvoju krv, pod tvoje pôsobenie, Ježiš, aby Svätý Duch nás voviedol do Božej prítomnosti. Haleluja, Ježiš, ty si Boh, ktorý nám odpúšťa vyznané hriechy. Ty si Boh, ktorý má moc nebi na zemi, Ježiš. Ty si Boh, ktorému patrí tento zbor. Ty si Boh, ktorému patrí tento čas. A tak toto nové ráno, Pane Ježiši, v tvojom mene a v tvojej autorite lámeme každú mocnosť temná i zlá nad týmto miestom, nad týmto zborom v mene Ježiša Krista. Každú mocnosť temná i zlá lámeme v mene Ježiša Krista. Toto nové ráno sa modlíme, Ježiš, a vyznáme, že si Boh, ktorý miluje tento zbor, že si Boh, ktorý koná jedna v tomto zbore. Toto nové ráno, Pane, vyznám, že si Boh, ktorý si neskončil s týmto zborom a s našimi životmi, Ježiš. A my ťa chválime a vzývame toto nové ráno. Pane, chceme vojsť do tvojej prítomnosti. Pane, chceme vojsť a chceme okúsiť kus neba toto nové ráno. Ježiš, ťa chválime. Ježiš, ťa vzývame, Ježiš. Chceme ťa poprosiť, Pane, aby toto nové ráno bolo ránom, kedy ti opäť viac dovolíme hovoriť do nášho života. Toto nové ráno by bolo ránom, kedy opäť, Pane, môžeme ísť bližšie k Tebe. Toto nové ráno, aby bolo ránom, ktoré je naozaj ránom, kedy vchádzame s radosťou do Božej prítomnosti. Ježiš, ťa chválime. Tvoj pokoj, Tvoja radosť na naše životy, Pane, toto nové ráno. Pokoj a radosť mene Ježiš. Amen. Božie slovo hovorí, že toto nové ráno milióny a miliardy anjelov chvália Boha. A my ako zbor chceme vojsť do Božej prítomnosti. Ako zbor chceme Boha chváliť a vzývať. Ako zbor chceme prijať veci, ktoré má Boh pripravené. A Boh má pripravené fantastické veci toto nové ráno. Boh miluje nás. Boh miluje tento zbor. A nedeľu čo nedeľu, Božia sláva, Božia moc je prítomná na tomto mieste. Prečo? Pretože vzývame Boha. A Biblia hovorí, tí, ktorí vzývajú kráľa, kráľova, pána, pánov. Boh je prítomný na tomto mieste. Boh je tam prítomný, jeho sláva, jeho moc. A preto môžeme vo viere povedať, Pane, my chceme vojsť do Božej prítomnosti, pretože Ty si tu. A Biblia hovorí, kde sú dvaja a traja zjednotení v mene Ježiša Krista, Božia sláva, Boží duch, Božia moc je tam prítomná. Veríte tomu? Amen. Ja tomu verím. A preto verím, že toto nové ráno Boh chce požehnať a pomazať na tomto mieste. Toto nové ráno Boh chce robiť nové veci v našich životoch. A preto vás chcem poprosiť, keby sme sa mohli postaviť a môžeme vojsť do Božej prítomnosti. Aby sme mohli Boha chváliť a vzývať. Toto nové ráno, aby sme mohli povedať, Ježiš, ja patrím Tebe. Ježiš, nikto nie je ako si Ty, Ježiš, toto nové ráno. Ježiš, Ty si Boh, ktorý je živý Boh. Ježiš, Ty máš vládu a moc. Ty si Boh nad môjim životom. Ty si Boh nad mojimi problémami, Ježiš. A ja prichádzam k Tebe vo viere. A ja vierou chcem privlastiť veci, ktoré máš pripravené toto nové ráno. Viera je ten kľúč k tomu, aby sme prijali veci od Boha toto nové ráno. A tak dovolme Bohu, tak ako ho budeme uctievať a chváliť. Dovolme mu, aby Boh sa dotkol nášho srdca. Aby sme vierou mohli prijať veci, ktoré má Ježiš pripravené toto nové ráno. Poďme ho chváliť. Poďme vzývať jeho prítomnosť. A poďme mu zdať slávu a čest toto nové ráno, Ježiš. Budeme skúšať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má cesty priame a on nám na nich svetlo dá. Budeme skúšať, budeme slúžiť Bohu živému. Nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh živý Pán. Haleluja, Pán je živý Pán. Dneska sme ho prišli chváliť a uctievať. Bratia, sestry, pridajte sa k nám, lebo on je toho hoden. Haleluja, Pane, chválime ťa, vyvyšujeme. Toto nové ráno sme prišli kvôli tebe sem, Pane. Prišli sme ťa uctiť, chváliť, Pane, za všetko, čo pre nás robíš. Ďakujeme, že ty si dobrý Pán, že si dobrý Pán v našich životoch. Ďakujeme ti, chválime ťa. Otvorme oči, nech vidí, či nech cítim, že chrániš nás, že ti patrí trón. Otvor mi oči, nech vidím, že vládu máš, že ti patrí trón. Otvor mi oči, nech cítim, bezpečí a tvoja náruč je okolo nás. Som v bezpečí a tvoja náruč tak rád nás. Otvor mi oči, situáciu. že Ty si so mnou, keď sa teším, keď sa radujem. Ty si so mnou, keď mi je ťažko, Pane. Ty si so mnou vtedy, keď neviem, kam sa pohnúť. Ty máš vládu. Chválim ťa, drahý Pane. Chcem ťa vyvýšiť dnes. Chcem ti byť blízko. Túžim potom, aby mojou najväčšou túžbou bolo prežiť svoj život blízko Teba, Pane. Túžim potom, aby si mi povedal, áno, poznám ťa poďalej. Ako je len dých ti za vodou, došli nám, došli nám do stvolo sucha. Zošli nám, zošli nám svetého ducha. Zošli nám, zošli nám nové letnice. Zošli nám, zošli nám rozjasaj srdce. Zošli nám. Potrebujeme ťa, Pane, preto sme na tomto mieste, Ocko. Aby sme prišli bližšie k Tebe, bližšie k Tvojmu srdcu a zložili Ti všetko, každé jedno bremeno, Pane, pod Tvoj trón, Ocko, k Tvojim nohám. Aby sme slobodne mohli pozdvihnúť hlas, naše srdce a naše oči nasmerovať na Teba, Pane. Ty si jediný hoden všetkej chvály a cti. Na tomto mieste, Pane, chceme ťa vyvýšiť. Nad našimi životami, nad našimi rodinami, nad našimi starostiami, Ocko. Lebo vieme, že uprostred starosti si s nami, Ocko. Ďakujem, Bože. Bože, ďakujeme Ti za to. Ďakujeme za Tvoju prítomnosť na tomto mieste. Buď vyvýšený, buď vítaný, Ocko. Tak ako jeden, Pane, my všetci chceme sa teraz jednotiť, aby sme ťa slávili, Pane. Aby sme zvelebili Tvoje sväté meno, Pane. Lebo vieme, že na chválach, Pane, Ty boríš skutky diablové, Ocko. Chvála mi, Pane, prichádzaš. Patrí Ti za to úcta z našich srdc. Ďakujeme, Pane, za všetko, čo robíš. Ďakujeme, že si náš Pán, si náš kráľ, aj uprostred skúšok. Chvála Ti patrí, Bože. Buď vítaný, buď vyvýšený, Ocko. mene Ježiš. Amen. Vítame ťa, drahý Ježiš. Cíť sa s nami dobre. Dotýkaj sa každého jedného z nás. Daj nám každému jednému príležitosť dotknúť sa lemu Tvojho rucha, Pane. Prechádzaj sa pomedzi nás. Daj, aby sme zacítili Tvoju blízkosť. Túžili byť stále v nej, Pane. Každý ďalší deň. Byť blízko Teba. Nech je to nový cieľ pre nás. Aby sme boli tí, ktorí chodia s Tebou. Ktorí chodia v Tvojej blízkosti. Aby sme boli tí, z ktorých úst vychádzajú prúdy živej vody pre okolie. Pane, aby sme boli tí, ktorí svietia pre svoje okolie. Pane, aby sme boli prínosom, aby sme boli požehnaním. Aby bolo vidno na nás, že sme Tvoji, že sme v Tvojej blízkosti, že Ty si blízko nás. Pane, túžime ťa niesť. Buď vítaný, Ježiš. Chvála Ti patrí. Česť a chválu, Pane, Ty si hodný našich obetí, Pane. Si hodný toho, aby sme sa vzdali svojich bežných starostí a upriamili svoj zrak na Teba. Vyvýšili, Pane, Tvoje meno, Bože. Sláva Ti patrí. Toto je svätá zem. Tvoj duch je na tomto mieste. A my Ti chceme spievať a vyvýšiť Tvoje meno. Chceme ťa vyzdvihnúť. Chceme si ťa uctiť. Chceme povedať, že Ty si ten najvyšší, jediný, hodný, ktorý je hodný našej pozornosti a lásky. Ty si jediný Boh. Sláva Ti patrí, Ježiš. Tebe chválu vzdám, môj Ježiš Pán. Je tu svätá pôda, Tvoja blízkosť, Boží chrám. Je tu tu svätá pôda, tvoja blízkosť a Boží chrám. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam sám, túžbou sám ťa chválim. Uctievam. Pane, viac ťa spoznať chcem. Dnes prichádzam s tou túžbou sám ťa chválim. Tam na sveté miesto, kde slávou svojou ma premeníš. Tam, kde tvoja blízkosť ma bázňou naplňa, ja tu. Dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť, uctievať. Pane, viac ťa spoznať chcem. Sveté miesto, kde slávou svojou ma premeníš. Tam, kde tvoja blízkosť ma bázňou naplňa, ja túžim prísť. Len s tebou svet zastaví. Pane, ja túžim stále cítiť tú blízkosť, teba dotknúť sa chcem, tak utekám tebou. Pane, viac ťa spoznať chcem, dnes prichádzam s tou túžbou sem ťa chváliť. Prichádzam s tou túžbou sám. teba chválim a uctievam. Patrí ti trón, Ježíš, patrí ti sláva, Ježíš, Ježíš, haleluja, Ježíš, Ježíš, Ježíš, ty si kráľ kráľov a pán pánov, Ježíš, Ježíš, teba chválime, Ježíš, teba vzývame toto nové ráno, Ježíš, ty si náš kráľ a náš Boh, Ježíš, tebe chválu vzdávame, Ježíš. Ježíš, Ježíš, teba vzývame toto nové ráno, Ježíš. Teba chválime, Ježíš, pretože si Boh, ktorý má moc i vládu v svojich rukách, Ježíš. Teba vzývame, Ježíš, tvoju prítomnosť, Ježíš. Pane, vyznáme, že si prítomný na tomto mieste, Ježíš. Pane, vyznáme, že miluješ tento zbor, Ježíš. Pane, vyznáme to jedno, že tento zbor patrí tebe, Ježiš. Že tento zbor patrí Ježišovi. Že Boh ho chráni od každého diabolského útoku, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Tento zbor patrí tebe, Ježiš. Ty si kráľ, ty si živý Boh, Ježiš. A diabol a démoni sú porazení, Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš, vyznávame, že máš plnú autoritu, moc, aby si jednal a konal v tomto zbore, Ježiš. Toto nové ráno vyznávame, Ježiš, že tento zbor zasvedzujeme pre Božie kráľovstvo, pre Božie zámery, pre Božie ciele. Toto nové ráno, Ježiš, vyznávame, že každý satanský šíp, každá demonská pasa na tento zbor je lámaná v autorite Ježiša Krista. Ježiš, Ježiš, ty si živý Boh. Haleluja, Ježiš. Diabol nemá moc ani právo. Diabol nemá moc ani právo na tento zbor, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Ježiš, teba chválime, Ježiš. Ježiš, teba vzývame. Haleluja, démoni a diabol je porazený. Ježiš je víťaz. Ježiš je víťaz. Haleluja. Ježiš, my ti ďakujeme, že si zomrel za svoj ľud. Ježiš, ďakujeme, že si položil svoj život za svoju cirkev, Ježiš. Toto nové ráno ti ďakujeme, Ježiš. Že miluješ nás, miluješ tento zbor, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Vďaka, sláva patrí tebe, Ježiš. Ježiš, sláva ti, Ježiš. Pane, modlíme sa, vzývame tvoju slávu. Pane, vzývame moc tvojho pokánia, Ježiš. Pane, vzývame moc tvojej slobody, Ježiš, na tomto mieste. Vzývame moc tvojho ducha, Ježiš. Ježiš, nikto nie je ako si ty, Ježiš, toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Nikto nie je tebe podobný, Ježiš. Nikto nie je tak vzácný a tak slávny ako náš Boh. Jemu patrí všetka sláva i čest i majestát, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Bratia, sestry, môžeme vyznávať jednu pieseň, ktorú sme spievali. Ježiš je práve tu. Budeme vyznávať jednu pieseň. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve prítomný na tomto mieste. Ježiš je práve prítomný tu. On nie je 10 kilometrov vzdialený od teba. Ježiš je práve prítomný na tomto mieste. A tak, ako v tejto piesni budem vyznávať, Ježiš je pripravený uzdravovať. Ježiš je pripravený zachraňovať, meniť ľudské životy. On nie je vzdialený. On na stovky kilometrov. Ježiš je tu. A to je obrovská radosť pre nás. Obrovské svedectvo toho, že keď vzývame Ježiša, on je tu. Haleluja, táto zem je svätá. Tento čas je svätý, bratia a sestry. Tento čas je svätý. Prečo? Pretože chválime Boha. Uctiavame toho, ktorý zomrel za svoj ľud, za svoju cirkev. A my sme vyvolení Boží ľud. Ty a ja sme súčasťou Božieho ľudu. A tak my mu zdajme slávu a čest. Ježiš je tu. Ježiš je práve tu, aby konale jednal v tvojom mojom živote. Nie je to nádherné? Ja sa z toho tak teším, že nemusím donášať peniaze, aby Ježiš bol tu, že nemusím robiť skutky na základe čoho Ježiš tu. Ale Ježiš je tam, kde sa ľud Boží zíde, aby ho chválil a uctieval. A je to zadarmo. Haleluja, je to zadarmo. Poďme ho chváliť, poďme vyznať toto nádherné vyznanie. Ježiš, ty si tu. A skrze tvoju vieru, Pane, chceme prijať odpustenie, chceme prijať uzdravenie. Chcem prijať, Pane, pozbudenie toto nové ráno. Chcem prijať odpustenie, chcem prijať pokoj do môjho života. Poďme ho chváliť touto piesňou, poďme urobiť nádherné vyznanie. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. So svojou veľkou mocou spasiť ťa. So svojou veľkou mocou uzdraviť ťa. So svojou veľkou mocou oslobodiť ťa. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. So svojou veľkou mocou spasiť ťa. So svojou veľkou mocou uzdraviť ťa. So svojou veľkou mocou oslobodiť ťa. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Ježiš je práve tu. Za svojou veľkou mocou. So svojou veľkou mocou spasiť ťa. So svojou veľkou mocou uzdraviť ťa. So svojou veľkou mocou oslobodiť ťa. Ježiš je sestry, môžeme zdať potlesk Bohu toto nové ráno. Ježiš! Ježiš! Haleluja, Ježiš! Ježiš! Ježiš! Haleluja, Ježiš! Ježiš! Sláva ti, Ježiš! Ježiš! Ježiš! Ježiš! Ježiš! Pane, sme tak radi, že môže byť Tvoje prítomnosť, Ježiš. Pane, sme tak radi, že je to zadarmo, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Toto nové ráno, Božia milosť je obrovská, veľká v našich životoch. Toto nové ráno, Boh je tu, aby nám prichádzal slúžiť. Toto nové ráno, Boh Ti hovorí, že ťa nesmierne miluje. Že si vzácny v Jeho očiach. Toto nové ráno, Boh Ti hovorí, že si Jeho vzácnym stvorením, ktoré Boh stvoril a miluje, za ktoré položil svoj život. Boh ťa miluje tak veľkou láskou, že položil svoj život, aby ty a ja sme mohli večne žiť, keď v Neho uveríme. Boh ťa miluje, Boh vie o tebe a Boh sa teší z toho, že Ho chváliš a vzývaš. Boh ti toto nové ráno hovorí, že ťa nesmierne milujem. Ja ťa nesmierne milujem. Ty si moje dieťa. Ja viem a ja poznám ťa po mene toto nové ráno. Ja ťa poznám dokonale, ja poznám tvoje myšlienky, ja poznám tvoje líhanie, vstávanie. Ja som tvoj milujúci Boh, ja som tvoj milujúci Otec. Nemusí sa báť, nemusí sa strachovať, pretože ja som s tebou. Kdekoľvek si a ma chváliš a vzývaš, moja prítomnosť je tam, moja prítomnosť je nad tvojim životom. Kdekoľvek si a hľadaš moju tvár, ja som pripravený, aby som jednal a konal v tvojom živote. Boh je s tebou. Keď vzývaš meno Ježiš, keď chodíš po Božích cestách, Boh je s tebou. Toto nové ráno Boh ti hovorí, že ťa nesmierne miluje. Boh ťa nesmierne miluje. Boh zomrel za tvoje moje hriechy. A Boh ťa drží toto nové ráno v jednom nádhernom náručí. A tak, ako ťa drží toto nové ráno, jeho tvár, jeho žiarivá tvár, jeho úsmev je otočený na teba a Boh ti hovorí, ty si môj a ja ťa nepustím zo svojho náručia. Ja ťa nepustím zo svojho náručia, pretože ty si môj, ja ťa pevne držím, nemusíš sa báť. Akékoľvek skúškou prechádzaš, čímkoľvek prechádzaš, ty si môj, pozri sa na moju tvár a neboj sa, pretože moja náruč, moja tvár je tvár milujúceho Otca, ktorý prišiel, aby ťa držal, ktorý prišiel, aby bdel nad tvojim životom. A keď si je v ťažkej situácii, si v Božom náruči, ktoré ťa chráni a Božie oko bdie nad tvojim životom. Haleluja, Ježiš. Pane, vďaka Ti. Pane, vďaka Ti, že nás miluješ. Pane, vďaka Ti, že si Boh, ktorý si nezabudol na nás. Pane, vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, milujúci Otče. Vďaka Ti, drahý Ježiš, že patríme Tebe, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš, že sme v Tvojom náručí. Čokoľvek sa deje, Pane, my Ti zo srdca ďakujeme toto nové ráno, že si Boh, ktorý bdie nad našimi životmi, že si Boh, ktorý nás neopustil, že si Boh, ktorý nás miluje, Ježiš. A my Ti za to ďakujeme, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja, Boh je dobrý Boh. Boh je Boh, ktorý nás miluje nesmiernou láskou toto nové ráno. A Jemu patrí sláva, Jemu patrí čest. Jemu patrí majestát. Boh ťa miluje nesmiernou láskou. Boh nezabudol na teba, pretože si v Jeho náručí. Si v Jeho svätých, vzácnych, nežných a milujúcich rukách. Haleluja, vďaka Ti, Ježiš. Bratia a sestry, budeme spievať poslednú pieseň a vykonáme zbierku. Minulý týždeň sme mali zbierku na Mira Ďuriša a Miro bol s nami teraz, keď sme mali vzdelávanie zakladateľov zborov a vyzbierali sme 14 000 korún necelých, za čo patrí Bohu sláva a čest, že ako zbor sme mohli slúžiť človeku, ktorý stratil auto, ktorý stratil obrovské množstvo vecí. A mohli sme mu slúžiť a požehnať tohto človeka, ktorý zakladá zbor v Trenčine. Biblia hovorí, že nielen sa modli, ale praktickou pomocou slúžiť. A bratia a sestry, my sme minulý týždeň vykonali skutok lásky. Skutok milujúcej lásky. Že sme požehnali tohto brata. Túto nedeľu opäť ide zbierka vonku z tohto zboru a ide na misiu. Minulý rok sa zvýšili naše finančné toky na misiu. A sme dali skoro 8% našich príjmov vonku na zahraničnú misiu. Si predstavte, skoro 8%. Nie je to fantastické? Každá tretia nedelná zbierka ide von z tohto zboru. A sú to zbierky, ktoré sú najvyššie. Budeme sa modliť nielen za túto zbierku teraz, ale poprosím Patrika, keby nás viedol teraz, aby sme sa modlili za Joja aj Bohunku. A aby sme sa modlili za Dineša, za jeho rodinu, za zbory v Indii. Aby Boh požehnal toto dielo. Táto zbierka ide von z tohto zboru, ide na misiu, na podporu Jozefa Bunky. Patrik nás bude viesť v modlitbe teraz. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že môžeme byť súčasťou, Pane, diela, ktoré je konané, Bože, v Indii. Ja ti ďakujem za Jozefa Bohunku a tak im žehnáme, Pane Ježišu, tvojou milosťou, Bože, aj pri tých veciach, ktorých stoja teraz v tej službe, do ktorých si ich povolal, aby si ich naplnil, Pane Ježišu, milosťou, naplnil požehnaním, zabezpečením, Pane Ježišu, aby boli tak tvojim nástrojom, zmocneným Duchom Svätým, Bože. Bože, naplň ich Duchom Božím, naplň ich každou múdrosťou, každou rozumnosťou, Pane Ježišu Kriste, aby v tvojej sile išli, pod pôsobením a pod pomazaním Ducha Svätého, nech slúžia na tom mieste, kde sú. Bože, žehnáme im, Pane Ježišu Kriste, nech chodia po tvojich cestách, nech slúžia tým, čo si im daroval, Bože, tým ľuďom, ktorí sú tam stratení, Pane Ježišu Kriste. Požehnaj ich mocným požehnaním. Ďakujeme ti za Dineša, za celú jeho rodinu, za jeho synov, Pane Ježišu. Prosíme ťa, Bože, drž ich vo svojej ruke. Ochraňuj od zlého, naplnil každou známosťou, každou múdrosťou, Bože Oče, aby sa služba evanjelia mohla ďalej rozvíjať v tej oblasti, do ktorej si ich požehnal. Žehnáme im v mene Ježiša Krista. Ďakujeme ti za nich. Haleluja. Amen. Takže spievame poslednú pieseň a vykonáme misijnú zbierku na podporu Joja a Bohunky. Patrí ti všetká sláva i čest, drahý Ježiš. Toto nové ráno, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Amen. Amen. Nech sa páči, milí bratia, sestry, milí priatelia. Nech sa páči, môžeme si sadnúť. Ďakujeme chvalospevnej skupine za Martin. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás viedli do Božej prítomnosti a sme mali nádherný, fantastický čas, kedy sme mohli vojsť a okúsiť Božiu milosť a Božiu dobrotu toto nové ráno. Boh je dobrý a Boh je tu prítomný na tomto mieste. Božia sláva, Božie pomazanie prúdi cez naše životy. Sme kanálmi Božej milosti toto nové ráno. Chcem vás všetkých srdečne privítať. Chcem sa opýtať, či je tu niekto úplne nový človek, pretože